प्रतिभिज्ञा के प्रति दोषतया निमित्त, जो दोषतया निमित्त हुआ तो ये स्वरूप सत अथवा ज्ञातम सत। स्वरूप सत अर्थात तो कोई पदार्थ है और किसी के प्रति निमित्त होता है, वो खाली विद्यमान होने से ही निमित्त बन जाएगा, ज्ञात होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे बन्नी दाह के प्रति ज्ञात होकर के निमित्त बनेगा ना, स्वरूप सत निमित्त बनेगा, ज्ञात होकर के निमित्त बनेगा बन्नी दाह के प्रति स्वरूप सत निमित्त बन जाएगा। लेकिन जो धूम ये बन्नी के प्रति हम कहते हैं कारण बनता है, वहाँ स्वरूप सत ना ज्ञात सत, ज्ञात सत। तो इसी प्रकार के दो पक्ष यहाँ कहते हैं, अभी सादृश्य प्रतिभिज्ञा के प्रति निमित्त बना दोष रूपेण, ये दोष खाली विद्यमान होने पर, अर्थात कोई दोष है विद्यमान है किंतु पता नहीं है, तो विद्यमान होने पर ही कार्य करवा देगा अथवा ज्ञात होकर के कार्य करेगा। अगर कहेंगे कि विद्यमान होकर के कार्य करवा देगा तब मंद अंधकार नाद्य नाद्य अर्थात स्वरूप सत दोष निमित्त हो जाएगा प्रतिभिज्ञा के प्रति। तो मंद अंधकार सुक्ति मात्र ग्रह हो रहा है, सुक्ति वहां पड़ा है, मंद अंधकार में ग्रहण हो रहा है, सुक्ति मात्र अर्थात इदम तो न ग्रहण हो रहा है, इदम किंचित इस प्रकार की ग्रहण हो रहा है। स्वैत्य अज्ञाने, स्वैत्य अर्थात चाकचक्यम, चाकचक्य का ज्ञान नहीं हो रहा है किंतु इदम किंचित का ज्ञान हो रहा है, किंतु चाकचक्य अभी स्वरूप सत है वहां। अगर स्वरूप सत होने से दोष कारण कार्य करवा देगा तो मंद अंधकार में खाली इदम किंचित ग्रहण हुआ, चाकचक्य ग्रहण नहीं होने पर भी स्वरूप सत हो करके कार्य करा दे, क्या कार्य करा देगा, रजतम इदम रजतम इस प्रकार की ज्ञान करवा देगा। तो स्वैत्य अज्ञाने अपि रूपीय रूपीय अभेद भ्रम आपत्ति, रूपीय का अभेद अर्थात इदम रजतम इस प्रकार के ज्ञान करवा देगा तो यह आपत्ति होगा, किन्तु इस प्रकार तो नहीं होता है, इसलिए दोष स्वरूप सत कार्य करवा देगा निमित्त बन जाएगा ये नहीं होगा। ठीक है, अभी कहेंगे ज्ञातम सत, दोष ज्ञात होकर के निमित्त बन जाएगा, तो इस प्रकार कहते हैं कि न द्वितीय, दोष पहले ज्ञात होगा, ज्ञात होकर के आगे निमित्त होगा, तब तो कम से कम दो क्षण रहना पड़ेगा। कहते हैं स्थायी ज्ञातारम बिना तद ज्ञान असंभवस्य उक्तत्वात्। अभी सादृश्य ज्ञात होकर के दोष बनता है प्रतिभिज्ञा के लिए, पहले सादृश्य का ज्ञान होने के लिए भी दो क्षण चाहिए। तेन इदम सदृशम, तो तेन इदम सदृशम ये तो तीन क्षण जरूरत होगा, सादृश्य का ज्ञान होने के लिए तीन क्षण, आगे सादृश्य ज्ञान हुआ तो आगे निमित्त बनेगा प्रत्यभिज्ञा के लिए, तो चार क्षण हो गया। तो सिद्धांत कहता है कि स्थायी ज्ञातारम बिना तद ज्ञान से, तद ज्ञान सादृश्य ज्ञान, सादृश्य ज्ञान से असंभव से उक्तत्व, स्थायी अगर ज्ञाता नहीं तो सादृश्य का ही ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, तो अभी हो गया कि दोषतया निमित्त सादृश्य प्रतिभिज्ञा के प्रति नहीं होगा, क्योंकि पूर्व पक्ष कह रहा है कि सादृश्य से प्रतिभिज्ञा हो जाती है, सिद्धांत कहा कि सादृश्य प्रतिभिज्ञा के प्रति निमित्त क्या दोष रूपेण, ये नहीं हुआ, दो विकल्प करके निराकरण। अभी सादृश्य प्रतिभिज्ञा का विषय बनता है, तो अर्थात प्रतिभिज्ञा किसको विषय करता है, कहते हैं सादृश्य को, इस प्रकार के नापि विषयतया निमित्तम, निमित्त कौन हो रहा है, सादृश्य किसके प्रति, प्रत्यभिज्ञा के प्रति, सादृश्य प्रत्यभिज्ञा के प्रति विषयतया निमित्तम ये भी नहीं हो रहा है। भाष्य में नच नच अयम सादृश्यात संव्यवहारो युक्तः, अयम संव्यवहार, अयम संव्यवहार प्रतिभिज्ञा, ये जो प्रतिभिज्ञा रूप का व्यवहार हो रहा है ये सादृश्यात सादृश्य से हो रहा है, ये ठीक नहीं है। क्यों, तद भाव अवगमात, तद भाव अर्थात स्व अयम तद भाव, न कि तद सदृश भाव अनवग, तद सदृश भाव अनवगमात, जब प्रत्यभिज्ञा कर रहा है तब नहीं कर रहा है कि तत् सदृश इदम, इस प्रकार ज्ञान नहीं हो रहा है, वो तो स्वयं इस प्रकार ज्ञान हो रहा है। तद भाव अवगमात, तत् सदृश भाव अनवगमात, ये तत् सदृश ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए सादृश्य से प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी, ये बात ठीक नहीं है। टीका में जो भाष्य में कहा गया तद्भाव का अवगम और तत्सदृश भाव का अनवगम, इसको स्पष्ट करते हैं। स्वहम इति उल्लेखात, स्व अहम तद्भाव कह रहे हैं, जो वही था वही मैं हूँ तद्भाव, तेन अहम सदृश इति अनुल्लेखात, सादृश्य तत्सदृश भाव इस प्रकार के अवगम ज्ञान नहीं हो रहे हैं। अनुल्लेखात, अनुल्लेखात अर्थात अज्ञानात्, उल्लेखात अर्थात ज्ञानात्। स्व हम इस प्रकार के उल्लेख कर रहा है, उल्लेख कर रहा है इस प्रकार जान रहा है, और तेन सदृश हम इस प्रकार के ज्ञान नहीं हो रहे हैं। और स्व हम इति प्रत्यभिज्ञाया भ्रमत्वम निरस्य संशयत्वम निरस्यति। स्व हम पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रत्यभिज्ञा भ्रम है, ये भ्रम नहीं है, इसका निराश कर दिया। तो प्रत्यभिज्ञा भ्रम तो नहीं है किंतु संशय हो सकता है, अभी संशयत्वम निरस्यति, प्रतिभिज्ञा संशय भी नहीं है। भाष्य में भवेदपि कदाचित बाह्य वस्तुनि विप्रलम्भ संभवात तदेव इदं स्यात् तत्सदृशं वा इति संदेह। भवेदपि हो सकता है कदाचित कभी बाह्य वस्तुनि बाह्य विषय में विप्रलम्भ संभवात, कभी ठगा ठगी हो जाएगा, विप्रलम्भ क्या हो जाएगा कहते हैं तदेव इदम स्याद इस प्रकार की ज्ञान अथवा तत् सदृशम वाई, ये वही है अथवा उसके सदृश है, कभी मनुष्य देखते हैं ये वही है अथवा उसका सदृश है, बाहर विषय में तो हो सकता है किंतु उपलब्ध ऋतु संदेहोपि न कदाचित भवति, किंतु उपलब्ध जो दृष्टा है उस विषय में कभी संदेह नहीं होता है, दृश्य विषय में हो सकता है। उपलब्ध में संदेह अगर होगा तो कैसे होगा, सैव अयम श्याम तत् सदृशो वा हम, मैं वही हूँ अथवा पहले मैं जो था उसका सदृश मैं हूँ, इस प्रकार कभी भी संदेह नहीं होता है। क्यों, ज्ञान कैसे होता है, य एव अहम पूर्वे द्युर अद्राक्ष्यम स एव अहम अद्य स्मरामि इति निश्चित तद्भाव उपलम्भात्। य एव अहम, जो अहम पूर्वे द्यु कल अद्राक्ष्यम देखा था, स एव अहम वही मैं अद्य आज स्मरामि, इस प्रकार की निश्चित तद्भाव, तद्भाव अर्थात तस्य विद्यमानता, वही उसी का ही विद्यमानता उपलम्ब होता है, ये नहीं कि तत्सदृश अहम इस प्रकार की भावना नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ संशय भी संभव नहीं है। टीका में जड़ार्थे प्रत्यभिज्ञाते अपि बाध संभावनया संशय कदाचित स्यात् न आत्मनि। जड़ अर्थ, जड़ अर्थ तो बाहर अर्थ, बाहर अर्थ में प्रत्यभिज्ञाते अपि, जड़ अर्थ जो कि प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, जिसका प्रत्यभिज्ञा हो रही है वो अर्थ में कभी बाध का संभावना से संशय हो जा सकता है, अर्थात कुछ प्रत्य पदार्थ का ज्ञान हुआ दोबारा फिर उसी को ज्ञान होता है, अभी उसको संशय होता है कि वास्तविक ये वही पदार्थ है अथवा और कोई है, अगर बाध हो जाएगा तो फिर स्वयं होगा वो, तो सदृश हो सकता है फिर, और बाध नहीं होगा तो स्वयं हो जाएगा, तो बाध का संभावना से संशय कह सकते हैं, अभी बाध नहीं हुआ किंतु बाध का संभावना निश्चय नहीं हो रहा है, तो हो ऐसा बाध का संभावना अवस्था में भी संशय ये कदाचित हो सकता है, किसी विषय में बाहर अर्थ में, जड़ अर्थ अनात्मा, अनात्मा अर्थ में कभी जो प्रतिभिज्ञा होती है वहाँ बाध हो सकता है, ऐसा होगा तो संशय हो जाएगा ये प्रतिभिज्ञा है सदृश है, न आत्मनि, आत्म विषय में कभी भी बाध का संभावना ही नहीं है, इसलिए प्रतिभिज्ञा कभी संशय हो जाएगा, जो मैं कल देखा था वही मैं आज स्मरण कर रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं कि मैं तो वही मैं हूँ। अच्छा, असंदिग्ध अविपर्यस्त प्रत्यभिज्ञा विरोधात आत्मक्षणिकत्व मतम अत्यंत असंगतम इति उपसंगरति। असंदिग्ध और अविपर्यस्त, संदेह भी नहीं है विपर्य भी नहीं है, ऐसा जो नहीं है कौन कहते हैं प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा में विपर्य हो सकता है अर्थात भ्रम हो जा सकता है अथवा संदेह हो जा सकता है, जहाँ ये दोनों प्रकार के नहीं है वो प्रत्यभिज्ञा प्रमाण होगा, वो प्रतिभिज्ञा के साथ विरोध होने से किसका विरोध हुआ, कहते हैं आत्म क्षणिकत्व। तो बौद्ध वाले कहते हैं आत्मा भी क्षणिक है, तो वो जो आत्म क्षणिकत्व मतम, ये जो मत बौद्धों का अत्यंत असंगतम, ये ठीक नहीं है। अगर प्रत्यभिज्ञा संदेहजनक हो जाएगा अथवा विपर्य भ्रम हो जाएगा तब तो ठीक है, क्षणिक मान सकते हैं, किंतु ये नहीं होता है, प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है यहाँ। अत्यंत असंगतम बौद्ध मतम इति उपसंगरति भाष्य में। तस्मादपि अनुपपन्नो वैनाशिक समय, इस कारण से भी वैनाशिक समय, वैनाशिक अर्थात वैनाशिक बौद्ध, बौद्धों को वैनाशिक पूर्ण वैनाशिक, वैशेषिक वाले अर्ध वैनाशिक, अर्ध वैनाशिक क्यों, उनका प्रतिक्षण मतलब प्रतिक्षण नहीं, कुछ भी हुआ तो उसे अर्थात एक तंतु निकल गया, एक थोड़ा टुकड़ा निकल गया तो पदार्थ नाश हो गया, इसलिए उनको अर्ध वैनाशिक कहा जाता है। घट में जलपान करने के लिए घट को थोड़ा अगर मतलब पार्श्व में ले लिया तो भी वो घट नाश हो गया, क्योंकि थोड़ा उसका लाल अंश कहीं घिस गया तो वो घट नाश हो गया, उनको अर्ध वैनाशिक कहा जाता है। और इनको कहते हैं कि षोरश भंगुर, प्रतिक्षण में नाश हो रहे थे, इनको पूर्ण वैनाशिक वैनाशिक कहा जाता है। वैनाशिक समय, समय सिद्धांत मत, वैनाशिक समय अर्थात वैनाशिक मत अनुपपन्न, ये ठीक नहीं होगा। जो भेद किए बौद्ध में से, ये तो क्षणिक बात सभी, खाली शून्यवाद वाला क्षणिक नहीं, उनका तो है ही नहीं कुछ, बाकी तीनों ही क्षणिक है। दो तो बाह्यार्थ मानते हैं किंतु क्षणिक, और एक बाह्यार्थ नहीं मानते हैं, ज्ञान मात्र मानते हैं, वो भी क्षणिक है, क्षणिक तीनों ही मानते हैं, तीनों ही वैनाशिक। अच्छा, अभी बौद्ध मत का क्षणिक निराकरण भी हो गया, पहले तो संघात तो नहीं बन पाएगा, उसको निराकरण किए, आगे क्षणिक होने से कार्य कारण ही नहीं बनेगा, कार्य कारण हो किंतु संघात तो नहीं हो पाएगा, वो प्रथम निषेध किए, आगे कार्य कारण भी नहीं हो पाएगा, उसको निषेध किए, आगे फिर निषेध किए कि आप लोग जो कहते हैं कि क्षणिक प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या और आकाश ये तीन नित्य है, ये संभव नहीं होगा, ये तुच्छ है निरुपाख्य है, ये संभव नहीं होगा, इसका निराकरण किए। आगे कहते हैं आप लोग जो क्षणिक कहते हैं ये भी संभव नहीं होगा, इस बौद्धों का सिद्धांत जो है सब एक एक करके निराकरण कर लें। आगे टीका में अभाव सस विषाणवत अत्यंत असन इति अंगीकृत्य मृदादि नासाद असत्व घटादिकम जायते इति सुगता वदंती। अभाव सस विषाणवत, अभाव का सस विषाण जैसा कहते हैं, नैयायिक लोग अभाव को सस विषाण नहीं कहते हैं, क्योंकि सस विषाण चक्षु गोचर होगा क्या, किंतु नैयायिक मत में अभाव भी प्रत्यक्ष होता है, इसलिए नैयायिक मत में अभाव ये सस विषाण जैसा नहीं है, किंतु बौद्धों का मत में अभाव सस विषाण जैसा है। अभाव सस विषाणवत अत्यंत असन, इसी प्रकार की अंगीकृत्य मृदादि नाशात असतो, मृदादि नाश हो गया, नाश हो गया तो अभाव हो गया, अभाव अर्थात तो अत्यंत असत हो गया, उससे घटादिकम जायते, अत्यंत असत बंध्यापुत्र जैसा उससे घटादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं इति सुगता वदंती लोग कहते हैं। तद्दूषयति उसका सिद्धांति निराकरण करता है। नासतो दृष्टत्वात्, नासतो दृष्टत्वात्, नासतो दृष्टत्वात्, नासतो दृष्टत्वात्, असतो असतो दृष्टत्वा अदृष्टत्वात् न, सूत्र का तो इतना हो गया। असतो पंचमी, असत से अदृष्टत्वात् घटादेर भावस्य सतो उत्पत्तिर अदृष्टत्वात् न, असत कारण से सत जो घटादि कार्य उनका उत्पत्ति अदृष्टत्वात्, इसलिए न असतो, असतो अदृष्टत्वात् न, अर्थात अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं देखे जाने से आपका मत ठीक नहीं है। इतश्च अनुपपन्नो वैनाशिक समय इतश्च अस्मात् कारणात् वैनाशिक समय बौद्ध मत ये अनुपपन्न यतः स्थिरम अनुयायी कारणम अनभ्युपगच्छताम अभावात भावोत्पत्तिर इति एतद् आपद्यते। बोलो क्या कहते हैं यतः, क्योंकि स्थिरम अनुयायी कारणम अनभ्युपगच्छताम। स्थिर जो कि अनुयायी सभी में गया हुआ, जैसे वेदांती लोग कहते हैं जो मृद है वही पिंड में गया हुआ है, वही कपाल में गया है, वही घट में गया है, वो तो अनुगच्छत अनुगमन करता है, अनुगम है। किंतु स्थिरम कोई अनुयायी कारणम अनभ्युपगच्छताम, वो स्वीकार नहीं करने वाले का वो क्या कहते हैं अभावात भावोत्पत्तिर, क्योंकि कोई स्थिर कारण तो नहीं है इसलिए अभाव से ही भाव की उत्पत्ति मानना पड़ेगा। कोई स्थिर पदार्थ नहीं है, पूर्व क्षण में जो पदार्थ कुछ नहीं है उससे घट उत्पन्न हुआ था इसलिए अभाव से भाव उत्पत्ति इति आपद्यते। ऐसे तो तर्क से हो जाता है और दर्शयंती च, और वो लोग इसको शब्द से कहते भी है दर्शयंती च अभावात भाव उत्पत्तिम, अभाव से भाव की उत्पत्ति कहते हैं शब्द से। न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात, अनुपमृद्य भावस्य प्रादुर्भावम न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात, अर्थात जो भी उत्पन्न होता है तो किसी का उपमर्दन नाश करके ही, नाश से ही अभाव से ही उत्पन्न होता है। अनुपमृद्य न अर्थात अविनाश, नाश नहीं करके उत्पन्न नहीं होता है। टीका में न केवलम बलाद आपद्यते किंतु स्वयं दर्शयन्ति च, असत से भाव की उत्पत्ति होता है इस प्रकार की केवल बलाद आपद्यते, केवल तर्क से ही सिद्ध हो जाता है ऐसा नहीं है, स्वयं दर्शयन्ति शब्द से भी कहते हैं। न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात उनका सूत्र है, तो न अनुपमृद्य ऐसे दो नये आ गया तो इसके लिए कहते हैं दो नयो प्रकृतार्थ गमयत। न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात अर्थात उपमृद्य प्रादुर्भावात, न अनुपमृद्य दो नय हो गए तो दो नय हो गए तो भाव को कह देंगे उपमृद्य, इस प्रकार की हो जाएगी। मृदाधिकम उपमृद्य घटादेहे प्रादुर्भावात इति इमम अर्थम आह, मृदादि को उपमर्दन करके नाश करके घटादि का प्रादुर्भाव होता है। क्यों कहते हैं न अनुपमृद्य प्रादुर्भाव, उपमर्दन करके ही होगा इति इमम अर्थम आह, इस अर्थ को भाष्य में स्पष्ट करते हैं। जो सूत्र कह दिए वो लोग ना अनुपमृद्य प्रादुर्भावात इसका व्याख्यान देते हैं। विनष्टाधि किल बीजात अंकुर उत्पद्यते, विनष्टाद बीजात किल अंकुर उत्पद्यते, विनष्ट बीज से ही अंकुर होता है। विनष्ट बीज अर्थात बीज का ध्वंस, ध्वंस का अभाव, अभाव अर्थात तुच्छ, तथा उसी प्रकार विनष्टात क्षीरात दधि, विनष्ट क्षीर से दधि, और मृतपिंडात च घट, विनष्ट मृतपिंडात घट, तो सर्वत्र ये होगा कि कुछ विनष्ट होकर के अभाव से ही पदार्थ उत्पन्न हुआ। तो कूटस्थात चेत कारणात कारम कार्यम उत्पद्येत अविशेषात सर्वम सर्वत उत्पद्येत। कूटस्थ कूटस्थ था स्थिर, बौद्ध कहता है कि स्थिर कारण से अगर कार्य का उत्पत्ति होगी तब तो अविशेषात स्थिर है तो सर्वम सर्वत उत्पद्येत, स्थिर से पदार्थ बनेगा। तो तंतु भी स्थिर है, मिट्टी भी स्थिर है, तो फिर मिट्टी से भी पट बन जाए, तंतु से भी घट बन जाए, क्यों स्थिर पदार्थ से तो उत्पन्न हो रहा है, स्थिरत्व तो मात्र इतना है। तस्मात् अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो अंकुरादीनाम उत्पद्यमानत्वात् अभावात् भावोत्पत्तिरिति मन्यन्ते। इसलिए स्थिर पदार्थ से किसी का उत्पत्ति नहीं होती, अगर होगा तो कोई भी किससे उत्पन्न होगा क्योंकि स्थिर है। तस्मात् इसलिए क्या हुआ अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो, बीज जब अभावग्रस्त हो जाएगा, अभाव हो गया, उससे अंकुरादीनाम उत्पद्यमानत्वात् बीजा भाव से ही अंकुर का उत्पत्ति होती है, उत्पद्यमानत्वात्। अभी बीजा भाव से अंकुर हुआ इसलिए अभावात भाव उत्पत्ति इति मन्यन्ते, इस प्रकार को लोग मानते हैं, अभाव से भाव की उत्पत्ति। टीका में कारण विनाशात कार्य जन्म इत्यत्र युक्तिम आह। कारण का नाश हो करके क्यों कह दिया पूर्व पक्ष के, विनष्ट बीज से अंकुर, विनष्ट क्षीर से दधि, विनष्ट मृत से पिंड, तो इसे क्या सिद्ध हुआ, कारण का विनाश से कार्य का जन्म हुआ। इसे युक्ति कहता है कि आगे भाष्य में दिया कूटस्थ से अगर कार्य का होगा तो कोई भी किससे हो जाएगा, सर्वदा हो इस प्रकार के हो जाएगा। तो कूटस्थात भाष्य में क्या कूटस्थात, इसका अर्थ टीका में कहते हैं कूटस्थात विनाश शून्य, जो नित्य पदार्थ रहेगा नित्याद इत्यर्थ है। नित्यस्य निरतिशयस्य कार्यशक्तत्वे तत्कार्याणि सर्वाणि एकस्मिन्नेव क्षणे स्युः। जो नित्य है और निरतिशय, और कुछ उसके आगे और कुछ सहकारी इत्यादि का आवश्यक नहीं है, निरतिशय अर्थात तो सहकारी निरपेक्ष हो गया, वही निरतिशय अर्थात उससे और अतिशय कुछ नहीं है, कोई सहकारी आएगा तो अतिशय आ जाएगा, कुछ अतिशय नहीं है कोई सहकारी बिना। कार्य सत्तत्व कार्य सत्त कार्य करने में समर्थ है, तो नित्य है, कोई सहकारी आवश्यक नहीं है और कार्य करने में समर्थ है, ऐसा अगर है तत् कार्याणि सर्वाणि एकस्मिन् एव क्षणे स्युः, उसका कार्य सब एक ही क्षण में हो जाएगा, क्योंकि समर्थ है और कोई सहकारी भी आवश्यक नहीं है, इसलिए विलंब होने में कोई कारण नहीं है, सब एक ही क्षण में हो जाएगा, सब एक एक क्षण में हो जाएगा। बुद्ध को दोष देता है और कहता है कि क्षण क्यों रहेंगे, द्वितीय क्षण में सब शून्य हो जाएगा। तथा च उत्तर क्षण कार्य अभावात असत्वापत्ति, क्योंकि उत्पन्न हुआ सब एक क्षण में उत्पन्न हो गए, अर्थात उनका जगत पूरा एक क्षण रहेगा, क्षण में नष्ट हो जाएगा तो द्वितीय क्षण में कुछ नहीं रहेगा। सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा नच नच अभिबोध कहता है, सिद्धांत कहेगा सहकारी कृत अतिशय क्रमात कार्यक्रम इति, सहकारी के चलते अतिशय आ जाएगा तो कार्य में क्रम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सब एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे, तो कार्यक्रम इति बौद्ध कहता है कि नच युक्तम, ये बात ठीक नहीं है। अतिशय से अतिशयांतरापेक्षायाम अनवस्थानात्, अभी एक हो गया कारण और वो नित्य कूटस्थ रहा और उसमें एक अतिशय आएगा, ये जो अतिशय आएगा अभी ये कादाचित को होगा, जो कादाचित को होगा उसका एक कारण रहना पड़ेगा, अभी वो जो अतिशय आएगा वो एक कारण से आएगा अर्थात तो और एक अतिशय मानना पड़ेगा, वो जो अतिशय है वो भी कादाचित को होने से और एक कारण मानेगा तो अनवस्था हो जाएगा। और कहेंगे कि नहीं नहीं जो कारण है कूटस्थ है उसको कोई अतिशय का अपेक्षा नहीं है, तो नहीं है तो अनपेक्षायाम, अनपेक्षायाम अर्थात तो अतिशय से अनपेक्षायाम, कोई अतिशय नहीं चाहिए तो कार्य से अपी अतिशय अनपेक्षित्व है न, कारण अगर किसी अतिशय को अपेक्षा नहीं करेगा तो कार्य भी किसी अतिशय को अनपेक्षित्व है न, कार्य भी अपने सृष्टि के लिए कोई अतिशय को नहीं चाहे क्योंकि कारण एकमात्र कर दिया, कोई अतिशय आवश्यक नहीं है, नहीं होने से सहकारी वैर्थ्या, कार्य मृत घट बनाने के लिए जो दंड चक्र कुलाल इत्यादि सहकारी का आवश्यक करता है, अगर कारण में कोई अतिशय का अपेक्षा नहीं है तो फिर ये सब दंड चक्र कुलाल ये सब क्यों आवश्यक है, होने से सब सहकारी व्यर्थ हो जाएंगे। तस्मात न स्थायी भावात कार्य जन्म इत्यर्थ, बौद्ध कहता है इसलिए स्थायी पदार्थ से कार्य नहीं हो पाएगा, होगा तो अतिशय कुछ स्थायी पदार्थ में मानना पड़ेगा और मानने से अनवस्था होगा, नहीं मानेंगे तो सहकारी वैअर्थ्य, जो सहकारी आप कहते हैं कारण के साथ सहकारी उसे व्यर्थ हो जाएंगे। अनपेक्षायाम कार्यस्य अर्थात कार्य अपने कारण को छोड़ करके और कुछ को अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कारण में कोई अतिशय नहीं आता है, अगर कारण और किसी को कारण के साथ अगर और कोई आएगा तो कारण में एक अतिशय आना पड़ेगा, अगर अतिशय आएगा तो पूर्व में कह दिया अतिशय से अतिशयांतर अपेक्षाया मनोवस्थाना, और अभी क्या करना पड़ेगा अतिशय में अतिशयांतर नहीं मानेंगे, अर्थात अतिशय में अतिशयांतर नहीं मानेंगे अर्थात कारण में कोई अतिशय नहीं आएगा, कारण में कोई अतिशय नहीं आएगा अर्थात कार्य कारण को छोड़कर और किसी को अपेक्षा नहीं करेगा, केवल कारण से कार्य हो जाएगा। अनपेक्षायाम कार्य से अभी अतिशय अनपेक्षित, कार्य भी किसी अतिशय को नहीं चाह, केवल कारण से हो जाएगा, तो सहकारी व्यर्थ हो जाएंगे सब। कारण के साथ और जो सहकारी आते हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा अभी सिद्धांत कहता है टीका में, क्षणिक भाव से हेतुत्व, क्षणिक भाव पूर्व पक्ष भी कहता है कि क्षणिक से पदार्थ बनेगा, कूटस्थ से नहीं बनेगा। सिद्धांत कहता है कि क्षणिक जो भाव पदार्थ है वो हेतु नहीं होगा बोल करके हम पहले कह दिए थे, उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात, इस प्रकार कह दिया गया था। उत्तर उत्पादे च दो दो बीस, अभी तो 26 सूत्र चल रहा है और दो दो बीस आया था। उत्तर का उत्पत्ति होने से पूर्व का निरोध हो जाता है, इसमें क्षणिक भाव पदार्थ हेतु नहीं बनेगा, इस प्रकार की निराश कर दिया गया था। क्योंकि क्षणिक भाव पदार्थ हेतु क्यों नहीं बनेगा, कहेंगे जब उत्तर आएगा तब तो पूर्व तो नाश ही हो गया है, वो हेतु कैसे बनेगा। अच्छा अभी क्षणिक भाव पदार्थ हेतु नहीं हुआ, वो निराश कर दिए थे। अभी अभाव से हेतु तो निराशार्थम सूत्रम व्याचष्टे, अभी अभाव भी हेतु नहीं होगा, भाव तो हेतु नहीं हुआ, अभाव भी हेतु नहीं हो पाएगा। सूत्रम व्याचष्टे नासतो अदृष्टत्व आदि सूत्र हो गया, अभी पूर्व पक्ष ग्रंथ हो गया। सिद्धांत कहता है भाष्य में तत्रेदम उच्यते, तो इदम अर्थात पूर्व पक्ष जो कहा कूटस्थ भाव पदार्थ से कार्य की उत्पत्ति नहीं होगा तो इसलिए अभाव से ही उत्पत्ति होगी कार्य का, ये जो कहा गया इदम उच्यते तत्र तस्मिन विषये इदम उच्यते। न असतो अदृष्टत्वात् न अभावात्, असतो पंचमी अंत, अभाव से कार्य का उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। न अभावात् भाव उत्पद्यते, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अच्छा यदि अभावात भाव उत्पद्यते, तो सिद्धांत कहता है अगर अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाएगी, अभाव तो अविशेषात कारण विशेष अभ्युपगमो अनर्थक स्यात्। अभी अभाव से दधि की उत्पत्ति होगी, अगर अभाव से दधि की उत्पत्ति होगी तब आप ये पय दुग्ध क्यों अन्वेषण करते हैं, तो अभाव से होगा, इस प्रकार की सिद्धांति कह रहे हैं। तो यदि अभावात भाव उत्पद्येत, अगर हो जाए तो अभावत्व अविशेषात, अभाव तो सभी अभाव अभाव है, तो कारण विशेष दधि के लिए दुग्ध पट के लिए तंतु ये कारण विशेष का अभ्युपगम स्वीकार करना अनर्थक हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा ये अनर्थक नहीं, क्षीर रहेगा, क्षीर का नाश होकर के दधि बनेगा, तंतु का नाश होकर के पट बनेगा, बीज का नाश होकर के अंकुर होगा, इसलिए पदार्थ विशेष जो कारण विशेष खोजते हैं वो चाहिए, उसका नाश होकर के होगा। अर्थात जो तंतु नाश, दुग्ध नाश, बीज नाश, ये सब अलग अलग है नाश है, जिस नाश से वो पदार्थ बनेगा, इस प्रकार के उनका अभिप्राय होगा। सिद्धांती उसके लिए कहता है नहीं बीजादीनाम उपमृदितानाम, बीजादि उपमृदित नष्ट, बीजादि उपमृदित उपमृदितानाम बीजादीनाम यो अभाव, अभी बीज उपमृद मर्दन होकर के बीज का अभाव हो गया, और अभाव वो लोग कहते हैं कि सस विषाण जैसा असत है, तो बीजादीनाम उपमृदितानाम यो अभाव तस्य अभावस्य सस विषाणादीनाम च, सस विषाण ये भी तुच्छ है, अभाव भी तुच्छ हो गया, तो निस्व निस्वभावत्व अविशेषा, निस्वभाव अर्थात असत तुच्छ, अभी तुच्छ सस विषाण भी हुआ और बीज अभाव भी हुआ, ये दोनों ही तुच्छ हो गए, तो अविशेषा कोई विशेष नहीं होने से अभावत्वे कश्चित विशेषो अस्ति, वाक्य का आरंभ में दिया था नहीं नहीं अभावत्वे कश्चित विशेषो अस्ति, कहेगा कि नहीं नहीं सस विषाण और बीजा भाव ये दोनों समान नहीं है, तो सिद्धांत कहता है कि अभावत्व में कोई विशेष नहीं है, ये घटा भाव है ये पटा भाव है ये दोनों में कोई विशेष इस प्रकार की नहीं है, तो अभावत्वे कश्चित विशेषो नहीं अस्ति। अगर बौद्ध कहता है कि बीजा भाव से अंकुर होगा और दुग्धा भाव से दधि होगा। सिद्धांत कहता है कि अभाव में कोई विशेष नहीं है, अभाव अभाव से बराबर हो गया, तो किसी भी अभाव से कोई भी उत्पन्न हो। बौद्ध भी कहता है कि इस प्रकार की नहीं है, इस प्रकार की अगर हो जाता तो फिर जिससे किसी भी उत्पन्न हो जाता, किंतु इस प्रकार की नहीं है। सिद्धांत कहता है कि नहीं कोई विशेष है, अभाव में कोई विशेष है, अगर विशेष होता येन बीजाद अंकुरो बीजादेव अंकुरो जायते क्षीरादेव दधि इति एवं जातीय कह कारण विशेष अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। सिद्धांत कहता है कि अभाव में कोई विशेष नहीं है, अगर विशेष होता येन, येन का अर्थ अन्यथा, अगर विशेष होता तो बीजाद अंकुरो जायते क्षीराद दधि इति एवं जातीय कह कारण विशेष का स्वीकार करना अर्थवान होता, किंतु अभाव में विशेष ही नहीं है, इसलिए आप कैसे कहेंगे कि इससे ये होगा इससे ये होगा, ये तो अभाव सब समान है। टीका में तत्रेदम प्रतिज्ञा के यदि बीजाभावस्य अभावांतराद विशेष स्यात्। बीजाभाव अगर दुग्धा भाव से तंतु भाव से विशेष होता तदा विशेषवत अभाव द्वारा बीजाद एव अंकुर इति लौकायतिका नाम अभ्युपगमो अर्थवान स्यात्। लौकायतिका चारवाक वो लोग कहते हैं कि विशेष वाला अभाव से ही पदार्थ का उत्पन्न होगा, वो लोग भी कहते हैं अभाव से उत्पन्न हो जाएगा, किंतु विशेष वाला अभाव से, सामान्य अभाव नहीं है। अगर बौद्ध वाला भी यदि बीजाभाव से अभावांतराद विशेष, अगर बौद्ध वाला भी कहेंगे एक अभाव दूसरे अभाव से विशेष अगर कहेंगे, तदा विशेषवद अभाव के द्वारा बीज से ही अंकुर होता है, क्योंकि बीज का जो अभाव हो गया बीजाभाव, ये तंतु भाव कपालाभाव से भिन्न है, तो ये विशेष होने से उसी से आगे पदार्थ के उत्पन्न होता है। तो लौकायतिका नाम अभ्युपगम, चार्वाक का जो मत है वो अर्थवान हो जाएगा। तो अभी चार्वाक और बौद्ध में क्या हुआ, बौद्ध लोग कहते हैं अभाव में कोई विशेष ही नहीं है, तो फिर दोष आ गया कि किसी से भी किसे उत्पन्न हुआ। ये दोष को निराकरण करने के लिए चार्वाक लोग कहते हैं नहीं नहीं अभाव विशेष वाला है, इसलिए जिस अभाव से वो पदार्थ उत्पन्न होगा। तो सिद्धांत ये भी कह रहा है कि आप लोग अगर अभाव में विशेष मान लेंगे बौद्ध, तो आप भी चार्वाक जैसा हो जाएगा, न सोअस्ति आपका मत में तो वो नहीं है। ये न पंक्ति हम लोग देख ले, ये न बीजादेव अंकुर जायते क्षीरादेव दधि, विशेष मानेंगे तो ये हो सकता है बीज से अंकुर, आप तो विशेष मानते नहीं, इसलिए अर्थवान नहीं होगा आपका मत में। आगे टीका में सूत्रम योजयति, तभी सूत्र का अर्थ कहते हैं, निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्व अभ्युपगमे सस विषाणादिभ्यो अपि अंकुरादयो जायेरन। निर्विशेष जो अभाव है सब तो तुच्छ है, उसको अगर कारण कहेंगे निर्विशेष से अभाव से कारणत्व तो स्वीकार करने से सस विषाणादिभ्यो, ये तो अभाव है तुच्छ है, उससे भी अंकुरादयो जायेरन, न च एवं दृश्यते, ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा टीका में सस विषाणादेहे कार्यकारित्वस्य अदृष्टत्वात् न अभावस्य असतो हेतुत्वम् इत्यर्थः। सस विषाणादि का कार्यकारित्व कुछ कारण बन जाएगा, कुछ कार्य बनाएगा सस विषाणा, ये अदृष्ट है, ऐसा नहीं दिखा गया, होने से न अभावस्य असतो, अभाव को लो असत कहते हैं, असत अभाव का हेतुत्वम अर्थात असत अभाव हेतु कारण बन जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, सिद्धांत यहाँ तक कहा। अभी बौद्ध लोग चार्वाक मतों को ले लेना चाहते हैं, अगर अभाव है कुछ विशेष है, क्योंकि निर्विशेष अभाव से तो नहीं बनेगा। बौद्ध कहता है अस्तु अभाव से आप विशेष, अभाव कोई विशेष हो तब बीजाभाव कपालाभाव से भिन्न हो जाएगा, इसलिए कपालाभाव से कपाल, बीजाभाव से बीज अंकुर, इस प्रकार की हो जाएगा, अस्तु अभाव से आप विशेष इति अत आह। भाष्य में यदि पुनरभावश्यापि विशेषो अभ्युपगम्येत उत्पलादीनामेव नीलत्वादिश ततो विशेषवत्वादेव अभावस्य भावत्वम् उत्पलादिवत् प्रसज्येत। यदि पुनर अभावश्यापि विशेषो अभ्युपगम्येत। बौद्ध लोग अभाव में कोई विशेष मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। चार्वाक लोग मानते हैं। अगर बौद्ध लोग भी अगर अभावश्यापि विशेष अगर अभ्युपगम्येत, अभी अभाव में के विशेष आ जाएगा। सिद्धांत कहता है कि जैसे उत्पलादीनाम एव नीलत्वादि, उत्पल में एक विशेष आ गया नीलत्व आने से, सिद्धांत कहते हैं कि ततः उससे क्या होगा, अभी अगर अभाव में कोई विशेष आ जाएगा तो अभाव अभी विशेषवान हो जाएगा, तो विशेषवत्वम अभाव में आ जाएगा, तो विशेषवत्वात् अभाव से भावत्वम हो जाएगा। क्योंकि जिसमें कोई धर्म रह जाएगा वो कभी अभाव नहीं होगा, तो विशेषत्व एक धर्म आ गया, तो ये विशेष एक धर्म आ गया, विशेषवान हो गया अभाव, तो जिसमें विशेषवत्व आ जाएगा वो भावत्व उत्पलादिवत प्रसज्यत, वो तो भाव ही हो जाएगा, क्योंकि अभाव में कोई विशेष नहीं रहेगा, विशेष आ गया तो भाव ही हो जाएगा। टीका में अभावस्य हेतुत्वे अति प्रसंग इति तर्कम उक्त्वा अनुमानम आह। अभाव को हेतु कहेंगे, निर्विशेष अभाव होगा तो किसी से कुछ बन जाएगा, सविशेष अभाव कहेंगे तो वो फिर अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जिसमें विशेष आएगा वो तो भाव ही हो जाएगा, इसलिए अभाव हेतु नहीं होगा। अभाव से हेतुत्व अति प्रसंग किसी भी किसी बनेगा, निर्विशेष अभाव से बनेगा। तो इति तर्क मुक्त्वा नीलोत्पन्न में, नीलोत्पन्न इसलिए दृष्टांत दिया कि आप जिसमें विशेष स्वीकार करेंगे वो सर्वदा एक भाव ही होगा, अभाव में कोई विशेष नहीं हो पाएगा, विशेष होगा कोई धर्म के चलते। आप इसमें कहेंगे कि तो बीजा भाव जिसे अंकुर होगा, तो बीजा भाव में अंकुर जनकत्व को रखेंगे, और कपाला भाव से जिसे घट बनेगा कपाला भाव में आप घट जनकत्व रखेंगे। सिद्धांत कह रहा है कि जो घट जनकत्व अंकुर जनकत्व ये विशेष ये धर्म जहां रहेगा वो कभी अभाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभाव में कोई धर्म रहेगा ही नहीं, इसलिए उसे भाव ही होना पड़ेगा। जहां भी धर्म रहेगा वो भाव होगा, अभाव में कोई धर्म नहीं रहेगा। अभाव में कोई धर्म नहीं रहेगा तो एक से दूसरा भेद नहीं कर पाएंगे। ये वाक्य यहाँ जो भाष्यकार कह रहे ना कि निस्वभावस्य अविशेषात, ये जो नहीं बीजादी नाम उपमृदिता नाम यो अभाव तस्य अभावस्य सस विषाणादी नाम च निस्वभावत्व अविशेषात, तो अविशेष अभाव में कोई विशेष कभी कोई दिखा नहीं पाएगा। इसको भगवान भाष्यकार गीता का भाष्य में शायद 63 या 64 किसी श्लोक में इसको कहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य वही कहीं कहे हैं ये बात, बहुत लंबा चौड़ा वो भाष्य है, काफी विचार है, वहां कहे हैं कि अत्यंत अभाव अन्य अभाव प्राग अभाव प्रदुंसा अभाव कोई भिन्न करके नहीं दिखा पाएगा, ये अत्यंत अभाव ही है, ये अन्य अभाव ही है, इस प्रकार के अभाव में भेद कोई नहीं दिखा पाएगा, अभाव तो अभाव ही है, इसलिए कोई भेद नहीं हो पाएगा। और अभाव में कोई भेद करेंगे तो कोई धर्म लाना पड़ेगा, धर्म लाएंगे तो भाव हो जाएगा, ये तर्क है। अच्छा टीका में अभावस्य हेतुत्व अति प्रसंग इति तर्क मुक्त अभी अनुमान कहते हैं। अभाव को अगर आप हेतु कहेंगे तो अति प्रसंग, निर्विशेष अभाव हेतु बनेगा तो किसे भी कोई बने, इस प्रकार के दोष आ जाएगा। अब इसमें अनुमान भी देते हैं भाष्य में, नापि अभाव कस्यचित उत्पत्ति हेतु स्यात् अभावत्वादेव ससविषाणादिवत्। ससविषाण में अभावत्व रहेगा तो अभावत्वादिवत्, तो रहने से वो कस्यचित हेतु नहीं होता है, इसी प्रकार की अभाव में भी अभावत्व रहने से वो भी कस्यचित हेतु नहीं होगा, ये अनुमान दे दिए। टीका में इसको सब कहते हैं, अभावो न हेतु असत्वात् सम्मतवत्, सम्मत सस विषाणवत वही हो गया, तो सस विषाण जैसे असत्व रहने से किसी का हेतु नहीं होता है, और अभावो न प्रकृति ही कार्य अनन्वितत्वात्, अभाव किसी का प्रकृति नहीं होगा क्योंकि कार्यों के साथ इसका अन्वय नहीं है। यथा शरावादी अनन्वित तंतुर न शरावादी प्रकृति, शरावादी के साथ अनन्वित है तंतु, शराब में अन्य तो नहीं है तंतु, नहीं होने से वो तंतु शराबादि का प्रकृति नहीं होता है। जो जिसके साथ अन्वित होगा वो उसका प्रकृति नहीं बनेगा। अभाव कार्य के साथ अन्वित नहीं होता है, इसलिए वो कार्य का प्रकृति भी नहीं बनेगा। ये अनुमान दे दिया। इति तर्क पूर्वकम, ये तर्क देता है सिद्धांति भाष्य में। अभावाच भाव उत्पत्तौ, अभाव से अगर भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो अभाव अन्वितमेव सर्व कार्यम स्यात्। हम कहते हैं घटो अस्ति, घटो विद्यते, तो कहना चाहिए घटो नास्ति, क्योंकि जिससे जो कार्य बनेगा वही कारण ही अन्वित होकर के दिखना चाहिए। अभावात भाव उत्पत्त, अभाव से अगर भाव उत्पत्ति होगी तो अभाव अन्वितमेव, अभाव से अन्वित सारे कार्य होना चाहिए, अर्थात घटो नास्ति पटो नास्ति, तो इस प्रकार की कहना चाहिए। किंतु हम कहते हैं घटो अस्ति, भाव के साथ अन्वित हुआ, न च एवं दृश्यते, अभाव के साथ अन्वित होकर तो कार्य नहीं दिखते हैं। सर्वस्य च वस्तुन स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनैव उपलभ्यमानत्वात्, सारे वस्तु अपना अपना रूप से घटो भावात्मनैव अस्ति, भावात्मनैव उपलभ्यमानत्वात्। न च मृद मृद अन्विता शराबादयो भावा तंतुआदि विकारा केनचित अभ्युपगम्यते। मृद से अन्वित हुआ शराबादि भाव पदार्थ है, वो तंतु का विकार ऐसा कोई कहता है? क्यों नहीं कहता? क्योंकि तंतु का अन्वय है क्या घट में? नहीं है। तो जो जिसका कार्य होगा उसी का अन्वय दिखेगा। तो मृद से अन्वित है शराब, इसलिए मृद का ही कार्य होगा। तंतु अन्वित नहीं है, इसलिए तंतु का विकार नहीं है, सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। तंतु आदि विकारा घटा शराब गयो न केनचित अभ्युपगम्य थे, मृद अन्वित है। अगर अभाव का कार्य होता तो अभाव अन्वित होना चाहिए, तो किंतु ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा ठीक है। मैं अतो अन्वितत्वात् मृदादीर भाव एव प्रकृति रीति आह, इसलिए अन्वित होने से मृदादि भाव ही प्रकृति होगा, जो भाव पदार्थ तो वही प्रकृति होगा। भाष्य में मृद विकारान एवतु मृद अन्वितान भावान लोकः प्रतीयति। मृद विकारान, मृद का विकार जो होगा, विकार का कार्य जो मृद का कार्य होगा वो मृद से अन्वित होगा। मृद अन्वितान भावान, कार्य भाव है, जो कार्य भाव होगा वो कारण भाव पदार्थ के द्वारा अन्वित होगा। इति लोकः प्रतीयति, प्रतीयति जानाति, सभी लोग इस प्रकार के लोग जानते हैं, व्यवहार करते हैं। आज यहाँ तक, आगे तीन दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य